立即要去拿它，好吗？ Jó. Meg akkor... Nem jelent a kényelmet szintén. Tudod, nagyon kinyálja, kenyelet, tehát nagyon kemény, de az engem felvenni, akkor olyan puha. Thank you. Grazie. nem akar az elég szintén kényelme marad, a tudja, hogy túl marad a dolgok, amit szerintem mert hát ezt én csináltam. Mondtam, hogy tudtuk meg, hogy jó lesz. Ám, ha én kell, akkor a rendmegyeket a dolgokat, hogy engedjek fel, hogy kiesítnek tart. Hát nem engedjek fel, hogy kiesítnek tart. Thank you. Ha nem tudod, hogy elvittek ennyi legyen?

megyek árulni. Nem volt a szakértőn szállt egy ezt mondták, nem? Ezt mondták. Ha jött a szakértőn, hogy kicsit a volna is volt. Ha megint a másiknak, a szépen fő, akkor megyek. Akkor megy. Volt három darab. Egy-kettő, oda megyek. Oda megyek. Felvették kenyeret? Dicsiri, tele vagy üvegekkel! Dicsiri be üvegek, az a passzik, Emki? Lerana!